کړی دی. یبعثهم الله راپور تبکی دی الله په ورځ د قیامت د قبرونو نه ثم الیه یرجعون او بیا به الله تا دی واپس کړی شي. نو التب خاور یو خوبونی لیکن نن اوری او نوینی لکه سوره مریم وګورې تاسو چې په ورځ د قیامت بخاوري دونکی وی خبلی دونکی خو نن اغه اوری نه. بارسم پارکی سوره مریم رازی وګورې آیات مبارکه اتم دیرشم فرمای اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين اسمع بهم وابصر سخا اوریدن کی بوی دی وابصر اولیدن کی بوی خاور دل بکای او خلی دل بکای یوم یاتوننا پکم اورز بانی چراب شی مونتا نور دل به مجیب وی لدل به مجیب وی لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان نن رز دی په گمراهی اخکارا کی نن اوری او نوینی او پا غرز بلی دلم کئی اوری دلبم کئی. وقالو ویلیو دے کافر لولا نزل علیه آیت من ربیه ولی را نازل کړي شوی نه علیه په دغه پیغمبر باندې آیت من ربه یو نشانه معجزات طرف درب داغنا. ویرا مونږ چې څنګه معجزات غواړو او د کوم معجزو مونږه مطالبه کوو دا په ولی نه نازلی. فرمای قل ورته وای اف ان ای حبیب ان الله قادر بیشک اللہ قدرت و طاقت لرنکے دے علا ان ینزل آیتن داجرا نازل کی آیتن یو موجزا یو نشانا اللہ دا موجزی پرا نازلول قادر دے. خبیام اے حبیبہ دے ایمان راڑینا او دے دا مطالبی چی موجزا دے نازل شی دا پزد و عناد بانے بنا دی. ورتو آیا اللہ قدرت لرن کے دا چراولی گی آیتن یو موجزا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دوینا پوہی گنا دیر دوینا پوہی گنا. او اصل کی دی دا سی نشانہ غخت چرمون ایمان روڑو تا مجبور کی ندا یادو ساتی اللہ تا پدی دنیا کی جبری ایمان اغا منظور ندے بلکہ اختیاری ایمان منظور دے. مونگو تا سلے اختیار را کرے جبری ایمان داد نجات ذریعہ پا دنیا و خیرت کی نجوڑی لکا فرعون چکلا دریاب راگیر کو نگور جبری ایمان اغا روڑے آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل لیکن اغا جبری ایمان دا زور ایمان اغتا دنیا کم دا عذاب نبچ نکو او اخیرت کی بم دا عذاب نبچ نکی. سمر کافران چی دی اغای دا عذاب پا وقت کی بسوئے قالو آمننا باللہ وحده دا رب العالمین دا توحید خالص دا منلو اقرار بے کولو خو جبری ایمان دنیا اخیرت کی سفید نور کے بلکہ رب العالمین منگو تاسو لو حدینا ہن نجدین دولاری خولی دی چی داد ایمان دا او داد کفر دا او مونگو تاسو لے اختیار را کرے او اقل را کرے چی بندوست خوخ دا چی پک مزے او تیرشی دی لا اکراہ فی الدین یعنی دا عقیدی پا معاملہ کی زور نشتا. وما من دابت فی الارض او نشتا دیسی او زندہ سر فی الارض پزمکا کیت ولا طائر نون مارغان يطير بجناحه چلوزی پخپل دو وزر باندې الا امم امثالكم مگر دا امتون دی امثالكم استاسو غنتی. بعض علماء لیکلی ویدا یو دلیل ذکر کوي چې زه په معجزې را لګولو قادر یم. لکه دې د ځمکې دابو لو ګوري، مارغان لو ګوري، دا غي په پیدا کولو، دا غي په پرورش او پالنې الله قادر دی. الا اممن نمثالکم، مگر دا امتونه دي امثالکم ساسو غنتی. ور دي مارغان او تا او تمام حیوانات او کائنات ته وی چې دا ساسو غنتی امتونه دي. دا مماثلت زمون سره دا غي یو شانت کېدل چې ساسو غنتی دي، دا مماثلت پس کېږي. دراغي بارک علماء کرامو غن اقوال ذکر کړي چې دا مماثلت د دوی د انسانانو سره پس کېږي. امام قرطبي ذکر کړي او د نور مفسرینو ذکر کړي چې دا مماثلت د سو وجنه ده. یو خدای لکه د انسانانو ډلا او جماعات تي، نو دارنګي پدې حیواناتو پرندو کې جماعتونه دي. او لکه زمونږ استادو خالق الله دې، نو د دوی خالق الله دې مماثلت پدې کړي. او زمونږ د رزق ذمہواری لکه الله غستی، نو د مارغانو د رزق ذمہواری وغستی. لکه زمونږ او د دوی رازق الله دې، نو زکوي الا وممنم سالکم ستاسو غنتی دي چې د دوارو رازق الله دې، د دوارو رازق څه دې الله رب العزت دې. نو دا مماثلت دے فی الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص. وی دا ستاسو غنتی امتو ندی پسکی پا پیدائش کی، لکه ددائی خالق اللہ دے نو زمونگم دے، ددائی رازق اللہ دے نو زمونگم دے، پا دی حیواناتو پرندو مرگ رازی نو پا مونگم رازی. لکه مونگ با دا قبرون را پرتکولش، نو دا مسئلہ دا چه حیوانات بم پرز دا قیامت اللہ را جوندی کی، دا حیوانات با اللہ را جوندی کئی. لکہ حدیث پاک کی راغلی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا مسلم شریف حدیث تے، وی حقونا با پرد دا قیامت اللہ کلو حق دارانو تور کی، تردی چھ انتقام و بدلب و واغستیشی دا آغا بیخکر و گڑ والا دا پارا دخکر اور گڑنا. یو گڑ دی دا آغا خکر دی او بل گڑو دا آغا خکر نو، نو دا غخکورا ورنه د بیخکورو انتقام او بدله به واغستش. او دا موږ تاسو لخی چې ګوره مکلف مخلوق انسانان او پیریان دي، یعنی د اوامر او د نواهی تعلق په دنیا کې بل هیڅ سره نشتا سیوا د انسانانو د پیریانو نه. که ملائک دي نو هغه مکلف نه دي، که دا نور څومره بشمار مخلوق دي دا مکلف نه دي. نو موږ تاسو لدا خی چې کلاغ غیر مکلف مخلوق به پرز د قیامت الله را ژوندې کوي، او دا غی په منس کې انتقام او بدلی باخلی، او چې کله دای په منس کې بدلی واغسته شي، نو بیا ورته حکم وشي چې خاورې شي، نو بس ای به خاورې شي. نو وای کله چې هغه غیر مکلف مخلوق د الله دمرل وی عدل له چی را ژوندې کوي، نو انسانانو پیریانو ته وای تاسو به څنګه را ژوندې کوي چې تاسو سره د امر او د نهي تعلق دی، تاسو سره د امر او د نهي تعلق دی. بعض علما دا ویلي دي چې الله ومنم سالکم و استاسو غنتی امتونه دي. و سمره دا حیوانات چې دي سفیان ابن عین رحم الله وای، و ما من صنف من الدواب والطير الا في الناس شبه منهم. و نشته د یو صنف د حیوانات او د مارغانو نه مگر خلقو کې داغي مشابهت شته. لکه بعضی سړی داړل کوي خلکو له تکلیف رسي، نو دا داسې دی لکه زمره او شرم خولی و ویږي په خبره. بعض انسان نور انسانان خوري قتلیه تکلیف ورته رسي، نو دا مشابهت. الا وممنم سالکم، ظالم په ماتول د غریب کې د شرم او دارنګ د لیوه د او د زمري غونته دی. به ذکر کړي وای بعضی داسي وی چې داغه خوې خصلت د سپی غونتی وي، سوګ داسې چې داغه خوې خصلت د خنجر غونتی وي. نو دا په دې اعتبار باندې وای الا وممنم سالکم، مگر اغا ډلی دی امتونه دی امثالکم ستاسو غونتی. ما فرطنا فل کتاب من شی، مونږه کمه نه ده کړې په کتاب کې من شی اند سشی. دا ال کتاب دے دے کہ دو معنی گانے، یاد کتاب نہ مراد لوح محفوظ دے، چې د تمام انسانانو کائناتو ارس پاغي کې لیکلي دي تقدیر والا خبره دا هر چا عمر دا هر چا رزق دا هر چا تکلیفونه خوشاله نو د کتاب نه مراد یا لوح محفوظ ده ما فرتنا فی الكتاب من شی مونږه کمه نده کړه په کتاب کې لوح محفوظ کې د شی یا د کتاب نه مراد دې کې قران پاک ده یعنی ما فرتنا فی الكتاب مونږه کمه نده کړه په قران شریف کې منشین د خبرې د دین د ایمان او د دین ټول اصول دا په قران کې ذکر دي نو دا نک کمه نکول په اعتبار د سره دا په اعتبار د اصول د دین دي څومره ایمانیات چي دي څومره اصول د دین چي دي نو غټول قران شریف کې لیکل شوی او اس کمه نشه دا غواجو روح المانی دلته ذکر کړی چې امام شافعی رحمت الله علیه او زل وای مکه مکرمه کې ناس وی چې مان څه تپوس کوي نو زب در ته خبر در کوم د کتاب الله نه نو وی ورته ویل شو ما تقول فی المحرم یقتل الذنبور ویت دا محرم بار کې څه چې له حج او عمره حرام تړلې او مچي وجلا فاجاب بانه یقتله جواب ورکو یا دیو دا مچي وجلی نچا ورته چې دلیل پیسره ناغد آیات وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا وی الله ویلی چې زما حبیب صدر کوي هغه باندې عمل وکړي سنم من کوي دا غي نه من شي او په حدیث کې من راغلي ضروري شی به محرم په احرام کې موجني لکه مار دے لړم دے نو کته په احرام کې کو حدود حرم کې نو ضروري شی او قتل نو قران شریف کې اړ یو شی ذکر دی ذکا د قران پاک تشریح حدیث دی بیا په قران کې ځنې مسائل دا سیدی چراغ استنباط مجتهدین وکړي نو اس یو شی د اصول د دیننا د ایمانیاتنا قران پاک فریخ نه ده مگر داغه ذکر کړي ثم الى ربهم يحشرون او بیا خپل رب طرف ته دوی جمع کول شي ګور آیات دلیلو چې حشر لکه د انسانانو پیریانو وکیږي نو تمام حیوانات وکی لکه رسو دیرشم پاره کې راغیم وَإِذَا الْأُحُوشُ حُشِرَتْ کله چې باغ درندگان راجم کړي شي وَالَّذِينَ هَاكَسَان كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا چې د دروغو نسبت کړي دي زموږ آیاتونو ته سُمٌّ ذِي كَانِ دي فِي الظُّلُمَاتِ او پتیرو کې پراته دي دغه کې دا کافران مشابق لکنو سره لکه سرنګي چې کوم خبره ناوري نو دارنګي کافران د حق خبره ناوري و بوکمن لکه یو ګونګي او چاړه سړې خبرې نشي کوله نو کافران حق خبره باندې خل نه خوځي او فی الظلمات پتیارو د شرک او کفر کې پراته دي مَن یَشَاءُ اللَّهُ هر هغه څوک چې د الله خوښ شي یُدْلِلْهُ نُبِلَارِ کی اغا گمرائی کی وَمَنْ يَشَاءُ دَاغَ چَابَارَكِ چِ اللَّهُ فَخَشِ يَجْعَلْهُ نُوْغَرْزَيْ اغا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم پَلَارَنِ غَبَان دِ دے ہدایت او دا رنگی دے زلالت خالق و مالک اللہ دے او دا خپل حبیب تے تسلی ورکی چے اے حبیب تب بیان کے تب خلق دین تراب علی و ہدایت او دارنگی د زلالت مالک او خالق الله رب العزت دے قل ورته فرمایا اے حبیب ارائیتکم خبر را کیتا سماتا دا ارائیتکم مانا دا اخبرونی ارائیتکم مانا و دے دے کی اخبرونی ما تا خبر را کی ارائیتکم دا پا مانا دا سدے یعنی خبر را کی لکا عرب وی اخبرونی نو ارائیتک لفظ دا غیر پار استعمال ہے اوصل دا ارائیتکم ارائیتمو دا کاف پدی کی دا تاکید دا پار رے دا ارائیتکم اصل کیو ارائیتم دا کاف دا تاکید دا پار رے نو دا ارائیتکم غنڈ مانا و اخبرونی قل ورطوائے حبیب ارائیتکم خبر را کیتا سو اے کافرانو مشرکانو ماتا ان تاکم عذاب الله کچر راشی تاسو تعذاب د الله او اتتکم الساعتو یا راشی تاسو لقیامت نو د دغی عذاب او د قیامت د دفقول د پار اغیر الله تدعون آیا سیواد الله نا بلسوک بتا سرا بلی ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتی نو بل ایاہو تدعون بلکه خاص دغه الله برابر لای اور آیات باندې ځان کوئی کید مشرکانو د نبی علیہ السلام د زمانه د مشرکانو عادت دا چې په غټو غټو مصیبتونو تکلیفونو کې به الله را بللو او په وړو وړو مصیبتونو کې به خپل خدایان را بلل نو الله خپل حبیب ته وای دی توه حبیبا کدا الله عذاب راشی یا قیامت راشی نو تاسو به ما سیوا د الله نه بل څوک را مدد کوی یعنی ستاسو خو عادت داده چې په لوی مصیبت او مشکل کې الله را مدد کوي نو به انصافو په دې وړو وړو مصیبتونو کې ولې خپل خدایان را مدد کوي ځکه قرآن بار بار ویلي چې کله په پای باندې لوی مصیبت راغې نو بیا وی یو الله را بللو لکه سوره یونس ځان سره آیات دویشتملي کوي د دې په تایید کې په لوی لوی مصائب کې باغی الله را بللو نو چکل وای په لوی لوی مصائبو کې الله را بلای نو په دې وړو وړو کې ول خپل خدایان را بلای بل یاهو تدعون بلکې خاص د الله بتا سورا بلای فیکشف نو لری کوي دا الله ما هغه تکلیف او مصیبت تدعون الیه چې تاسو را بلای یغه ته ان شاء کچری خوښ ور هر یو شی د الله په خوښ کې انسان جاړي فریاد کوي الله را بلی نو کدا الله خوخشی مددی ہو کی او که خوخی نشی نو دسو حکمتونو پا بنیاد بانی مدد رستو کی وطن سو نما تشرکون او هیر کئی تاسو آغا چه تاسوی دا اللہ سر شریکان جوڑوئی یا گو رئی سر انما یستجیب اللذین آبیشک قبلوی حغ کسان یسمعون چغی اوریب و اوریدل د تدبر او د سوچ او فکر والموتا او مړی چې دا کافر دی یواسهم الله را پورته کی دی الله پورز د قیامت د قبرونو نا ثم الیه یرجعون او بیا الیه د الله ته دی واپس کوله شی یرجعون واپس کوله وشی وقالوا ویلو دے کافرو لولا نزل علیہ اولی را نازل اکڑی شوین دا علیہ پدغ پیغمبر بانی آیت من ربیہ یو موجزا یو نشانا دا طرف دا رب داغنا قل ورطوا ان اللہ بیشک اللہ قادر قدرت لرن کے دے علا ان ينزل آیتا دا چرا نازل کیو موجز آئے و نشانہ و دلیل ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دوین پوہینا وما من دابت فی الارض او نشت دیسیو زند سر پزمک کی ولا توائر نون مارغان یتویر بجناحی چیلوزی پخپل دوار و زرن باننے إلا أمم أمثالكم مگر امتون دي ستاسو غنتي او دا مماثلت سده في الخلق والرزق والبعث ما فرطنا في الكتاب من شيء مونگ کمین نکڑے پلوح محفوظ کی دسشی یا مونگ کمین نکڑے پا قرآن پاک کی من شيء دسشی اصول دی ایمان خبری دی ایمان ٹول قرآن کی ذکر دی ثم الى ربهم یحشرون او بیا طرف درف دوی تدی بجمع کڑیشی والذین ها کسان کذبو بی آیاتنا چد دروغ نسبت اکڑی زمگ آیاتنو تا سمن دوی کان دی یعنی دا حق و ریدون کان دی وَبُكْمٌ گُنگیان دی دا حق دا وینان گنگیان دی فِي الظُّلُمَات او پتی ارود شرک و کفر کی پرات دی مَنْ يَشَئِ اللَّهُ هَرَغَسُوكِ چِ خُخَشِدَ اللَّهُ يُدْلِلْهُ نُبِلَارِ کی اغَئِ گُمْرَائِ کی ومن یشاو داغ چا بارکی چی اللہ واری یجعلہ نو گردی غی علی صراط مستقیم پلا رمیغا قلو آئے ارائیتکم خبر را کیتا سماتا ان اتاکم کچر راشتا ستا عذاب اللہ عذاب دا اللہ او اتتکم الساعتو یا راشتا سل قیامت اغیر اللہ آیا سوا دا اللہ نتدون نور سوک بتا سرا بلئی ان کنتم صادقین کیئیتا سرشتنی بل ایاہ تدعون بلکی خاص دغا اللہ برا بلئیتا سو فیکشفو نلرکوی ما حغ تکلیف و مصیبت تدعون چرا بلئیتا سویلیه غیتا انشاء کچرخ و خیشی وتنسون او هیر کئی تاسو ما تشرکون چې دا الله سره شریکان وی صداران جوړو فرمایي ولقد ارسلنا وبشکر علی گلی مونږه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الی امم اغمتن تا من قبل کتا نمخ کی اے حبیب کوچکل دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ورته دین بیان کو ناغی دعوت د انبیاء علیهم السلام قبول کړي نو فاخذناهم نورانی ولی مونږاوی بل باسا په تکلیف د مالو نصرا باسا مالی تکلیف لوي لکه قحط راشی مال کی کمی راشی په مال کی تباہی راشی او فقر او لغچ راشی دی تباسا وی ودور را او په تکلیف د بدنو نصرا دور را اغا تکلیف لوی چی داغی تعلق د بدن سرائی او امام قرطبی دل تا ذکر کری چی دباسا او دور را دغ مقصد دی چه باسا ویلے کیگی مالی تکلیف تا او دور را ویلے کیگی بدنی تکلیف تا وی کل ناکل دا دیو بل پزیبانی استعمالی گی کل ناکل دا دیو بل پزیبانی استعمالی گی ذکر دا باسا وی مراد تی بدنی تکلیف وی او کل ذکر دا دور را وی او مراد تی نا مالی تکلیف وی آوی بالواسائے بالمسائب فی الاموال والدورا اے بالمسائب فی الابدان وی هذا قول الاکثر داد اکثر مفسرین قول لے وقد یوضع کل واحد منهما موضع الاخر وی کلا کی خودیشی حریود دی دوارون پزید بالبانے باسا پزید دورا کل رازی او دوراک پزید باسا کل رازی فا اخذناهم نرانی ولیو منگاوی بل باسائی پا تکلیف دمالون سرا پا مصیبتون دمالون سرا ودورائی او پا مصیبتون دبدن سرا او دا مالی او بدنی تکالیف میں پدغ کافر ولی راوستل چغید دعوت دا پیغمبرانو نمخڑو لیو لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دای الله ته عاجز یو کی تضرع هغه دعا او عاجزی ته وایي چې کی بنده جاړي او الله ته عاجزی کوي او دا يتضرعون امام قرطبي وایي دا د ذراعتن ماخوذ ده او هغه په معنا د ذلت راځي یعنی هغه دعا چې غی کی ځان تعالی ځان الله ته محتاج کی او ځان الله ته ذلیل کی هغه توي لعلهم دې لپاره يتضرعون چې دای عاجزیو کی الله ته دا د مال او د بدن دا تکلیف می پی دې لپاره راوستو چې دای الله طرف ته عاجزیو کی او دا یو قانون ذکر کوي چې کله انبیاء علیهم السلام راغلي دي او دین خداوندی امتونو ته بیان کړي او غي ته انکار کړي نو الله رب العزت پاغي مالی او بدنی تکالیف روستي او پدی مالی او بدنی تکالیفو کې مقصد داو چې دای توبو واسي د شرک او کفر نه او الله رب العزت طرف ته متوجی شي. فلولا نولنا دا حرف تخزیز دے فلولا نولنا اذ جاءهم باسنا کل چراغلی و دویت عذاب زمونگا پکار خداو تدورعو چی دی آجزی کڑوے اللہ تے جڑلے وے توبیستے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشوی و زرون داغوی زرون نورم سخشوی پا کفر بانے پا شرک بانے او دا انبیاء علیہ السلام پا دشمنی و مخالفت وزین لهم الشیطان او خیستکڑی و دویت شیطان ما کانو یعملون حغ چودی عمل کون کی یعنی اغا شرک ورتا دی ایمان او د توحید پا شکل کی اخکار کرو عبدات او رسومات ورتا د سنت پا شکل کی اخکار کرو وزین لهم الشیطان او خیستکڑی و دویت شیطان ما حق کانو یعملون چی دوی کم عمل کل دا دا شیطان کار دے ایمان در تا بدخ کارا کئی کفر و شرک در تا دنخ کارا کئی سنت در تا بدخ کارا کئی رواج و بدعت در تا دنخ کارا کئی دا سی محنت کئی دا سی کوشش کئی او دا شیطان دا اغا محنت دا وجنا بیا گناہونا خیستخ کاری او دین خلکو تا اغا بدرنگ کاری او هغه ګمان کوي چې بس په حق لار روانه حالان کې د تباہی په لار رواني لکه ګورې تاسو د شپاره سمې پاره په ابتدا کې د سورې کهف په اخر کې الله رب العزت دغه حال ذکر کړي دی د باز خلکو آیات ګورې یوسل درم او یوسل سلورم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل ورتو آئے اے حبیب هل ننبئكم آیا خبردار نظر کو منگتا ستا بالأخسرين أعمالا فاغڈیر تاوانی سرا پیتبار دعملنو الذین داہغ کسان دید والا سعیهم چه برباد دے کوشش دا غوی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی بے طریقے لگیا دی کوشش و محنت تبا و برباد دے وهم یحسبون انہم یحسنون سنعا وهم یحسبون وغی گمان کئی انہم چی بے شک دوی یحسنون سنعا نیک و خکار کون کینی دای ګمان دار چې موږ نه کار کو اعلان کې روان د بی دی نه پسې دی لار خطا کړي وهم یحسبون غی ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې دای ګنې نه کار کوون کی وزین لهم الشیطان خیسته کړه وغوی ته شیطان ما هغه کانو یعملون چې وغی عمل کوون کی فلما نسو هر کله چې هیر کړی و غی ما هغه دین ذکرو به چې نسیت ور کړې شوه و غی ته به پاغه سرا فتحنا علیهم ابواب کل شیء را کلاو کړی وی مونږ په دغه کافر باندې دروازې د هر یو شی د مال د دولت د بچو د هر یو شی خوشاله ای دروازې په کلاو شی حتا تر دی پوری را فریحو چا غی مسویو تکبر کړو د خوشاله ای نه مراد دې کې خوشالي د تکبر او د مستی ده حتا تر دی را فریحو چې مسویو بما پاسوانی او تو چې تور کړی شویو اخذناهم بغتتن رانی ولیو منگا آغوی بغتتن اصافی فیداهم مبلسون نو ناسافی غینا امیدو دنجاتو دخیرنا ورده او قانون ذکر کئی آیات لسوچ کوئی نبی علیہ السلام توی اے حبیبا چه پخوانی پیغمبران بمی امتونو ترو لے گئی او دین بے والا بیان کو او غیب د دین نه انکار وکړو نو ما به مالی او بدنی تکلیفونه راوستل. او په دې مالی او بدنی تکلیفونه راوستو کې مقصد دا و چې دوی توبه وباسي. نو په کار خداو چې دوی عاجزی کړې لیکن دای زرونه بنورم سخت شو. نو دویم نمبر کې بداسیو چې و کفر کولو ظلم به کولو مسلمانان به شهیدان کول او الله به د هر قسم دنیوي خیر دروازه کولاو کی مال حالت د مالی او د بدنی تکلیف کې دای نه دی رانی ولی بلکې کافران به په حالت د خوشحالی کې الله رانی ول. زګه کله یو سړی ډیر مال ویو بنگلی ویو دولت وی نو دغه وخت کې دا غنی ول د افسوس وی. تاسو ګورئ نه یو غریب سړی د مسلمانانو دا نظریه ده یو غریب سړی پریشانو بیمارو تکالیفو کې وی نو کو وفات شي نور سړی و یره مرګ ول خو ډیر په پریشانای کې او کله کې یو سړی پړی او خوشحالو کې دی نو د مسلمانانو په خلیم دای و یره داته پاتې شول او داته پاتې شول قانون خداوندی دار دای د تکلیف په حال کې نه دی رانی ولی بلکې چې هر سبه ول را کولاو کړ نو دغه وخت کې به ونیول دی ته وای نیول د افسوس مال بنگلې دولتونه وته پاتې شو هارو به نیول. او دا یو قانون دی د دې کې مفسرین لیکل د هغه حدیث ذکر کو وای چې کله یو سړی دیولی دو چې د الله په نافرمانی کې لګیا دی او سره داغه نخ موړ دی ورسه پر اکلاو دی او د الله او د رسول الله فرمان دی نو په هشه چې دی الله رانی سي چې کله دی ظالمم دی او خو په خوشحالو کې دی نو دا الله دی رانی سي. لکه ګوره قران دغه قانون زې په زې ذکر کړي سوره اعراف کې ذکر کړي او تاسو دې لپاره آیات وګورئ د سوره دخان. سوره اعراف کې ډېر وګ تفصیل لې او سوره دخان دا په پنځم پاره کې راځي. فرعون ته چې کله حضرت موسی علیه السلام الله رولې ګلو نو فرعون د موسی علیه السلام د دعوت نمخ واړولو نو ګره په نو قسمه قسم عذابونو کې الله مبتلا کو. کله پیوینه مسلط کې ارسه د خوراک او استاک سيزونه به دیوینه نډکو ملخان پی مقرر کل سپگی پی مقرر کے طوفان پی راوستو لیکن پدید فرعون سوچ او فکر تا خبرو نرسیدہ نو آخر کے غد نعمتنو پا حالت کے اللہ رونیو. اگر ای آیات پینزوشتم سورہ دخان فرعون بارک اللہ وی کم ترکو من جنات و عیون دیر پریخی و غید باغنونا و عیونو د چینونا. اللہ وی ای زما بندگانو سوچو کئی د فرعونو دا غد قوم نا دیر باغنو چینی پاتشوی و زروعنو فصلنا و مقام کریم او زائیون خیستا خیستا و نعمتنو نعمتنا کانو فیها فاکهین چو غی پاغه کې لذت اغستن کی خوند اغستن کی کذالک الله و ادارنګ ارسمیت پاتکل و اورسنا قوما اخرین او په میراث می ورکړو قوم بلتا بنی اسرائیل ته پاتشل. دې کوم دغه قانون ذکر کړي فلما نسو ارکل چې هیر کړو ما حس ذکرو به چه نصیحت ورکڑه شوی وغیت پاغی بانی. اللہ وی فتحنا علیهم را کلاو کلیمیو پاغی بانی ابواب کل شئن دروازی دا حریوشی ای دا نعمتونو دا مال دا دولت حتی تردی دا فریحو چه غی مس شویو تکبر کڑیو بما پاغسبانی اوتو چورکڑی شویو اخذناهم بغتتن نرانی ولیو ما غینا ساپی فیذا هم مبلسون ننا ساپی غی مبلسون. ورد مبلسون گنی مانا گانی دی. امام قرطبی وی ابلاس پا مانا دا تحیر امراضی حیران پاتشون چرا مون سرے رسو شون او مبلسون په معنا د خفقان ناراضي ناصافي غي خفاو او پریشانو او دا ابلاس په معنا د نا امید ایمرازي فاذا هم مبلسون ناصافي غي نا امید او دار خير نا دیو جن حدیث پاک کې راغلي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وَإِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ تَعَالَى چِكَلَ مُوْكَتُ چِ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَنْدِگَانُ تَوَرْكَيَ اَغَ چِ خُخِي سَرَدَ دَيْدِ گُنَاهُنُ وَدَنَا فَرْمَانُونَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِّنْهُ لَهُمْ تیتے استدراج ہوئے اور یو استدراج دے یو کرامت دے کرامت دا اولیاء و دا اللہ دا دوستان و حق دے استدراج دی ته وای چې یو سړی په ګناهونو د الله په نافرمانی کې دی او الله په د هر قسمه دنیوي خیرونو دروازه را کولاو کړي دی ته استدراج وای. د دې وجنا باج علماء لیکلي وای دا ډېر د سوچ آیات تیر او دارو حلمانی ابن کثیر او د امام قرطبی دلته ذکر کړي وای رحم الله عبدا تدبر هذه الايه وای رحم دیو کی الله پاک کس چې په دې آیات کې ډېر سوچ وکړو ګوره دې سلور سلو ختم آیات کې ډېر سوچ کوی رحم الله عبدا تدبر هذه الايه وای رحم دیو کی الله پاک بندا چې هغه په دې آیات کې سوچ کوي. او دې کې د محمد ابن نظر قول ذکر کړي وای امهل هؤلاء القوم 20 سنه وی اللہ و لگو رشل کالا صبر کرو کل گو رہو کافر ظلم کئی مسلمانان قتلی نو شل کالا سلویخ کالا سل کالا فرعون تا سلور سو کالا محلت اللہ ورکڑ او سلور سو کالا پسی رونی ولو او دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول دلتا علماء ذکر کرے حسن بصری رحم اللہ بوی وی واللہ ما احد من الناس بسط واللہ لہو فی الدنیا وی نشت یوتن پا خلقو کی چلا دل دنیا کی مال دولت و خوشحالی ڈیری کڑی او دیو نی اریدو چیسے ندا مال استدراج نی نو دد پا عمل کی وکمی را دی او دد رایا کی نقصان دے دد رایا کی نقصان دے دیو جنا کلپ نعمتونو اللہ تا جنا پکار دے چیسے ندا استدراج دی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بارک مشکات شریف کی حدیث راغلے وی نفلی روجے وا مخلور تا خوراکونا درو جماعت دا پارکی خودے شد تا صحابہ و جی فکرو چوی قتل دے دمر ریر مال تذکر دا صحابہ احمان ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جڑا شورو کا اویوی مصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ زمانہ بہتر وی گر احد کی شہید شو نداغد کفن دا پار موسر کپڑنو یو یو صحابی ذکر کولو او بیا په جڑا شوی زی اریګه مسینا زموږ د نیکو بدلی چې ته دنیا کې مونږ ته زر زر ملاویږي نا او په جڑا جڑا کې غتوا مې مخې نو چت شوې نه خړو نګورا کلا د الله په نعمتونو سړې دي توبه واسي متوجي کیږي دادې وای چې زما عمل خو بد ده اسنه دا دور نعمتونه چې د الله د طرف لدی اسنه دا استدراج نه د دې وجنه په دغه نعمتونو باندې جڑا پکار د امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی الله عنه وای چې کله راایو زیبل ځای علاقې فتح شو او غته مال روړې شو په خوا به پیسې د سپینو د سرو زرو وي نو یې غته سرو زرو اشرفي او دراهم داسي سپګمۍ شپوا او داسي واچولې شو ناغه پړه کېدل سرا او سپین زر پړه کېږي سپګمۍ لا امیر المؤمنین جړل نو ورته ویل شو چې دا خو د خوشحالۍ مقام دی فتح او شوی غنیمت راغې مسلمانانو کې به تقسیم کو غریبی او فقیری به ختم شي. فاروق اعظم رضی الله عنه مال جڑا په دې راضی الله حبیب زمانه غرو دا غي په وخت کې دا فتوحات نه کېدل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه غرو دای په وخت کې دا فتوحات نه کېدل ما سره یرا او خطر را نو په دې باندې الله ته جړل. دیو جن حسن بصری رحمت الله علیه را قول لے چې نشته یو تن د خلکو نه چې الله غته په دنیا کې فراخي وکي او دې بیاو نه یریدو چې سينه دا د الله تر طرف نه مکرني الا کان قد نقص عمله وې د خپل عمل کې نقصان روسته او د درایا کې فرق ده د درایا کې څه شی ده فرق ده. دیو جنات د اداسه آیاتونو کې سوچ او فکر پکار ده فلم ما نسو هر کله چې هیر کړو ما هغه ذکرو به چې نصیحت ورکړې شوی و غي ته پاغي باندې فتحنا عليهم ابواب كل شيء را کولا کړو موږ پاغوي دروازې د هر یو شی حتا اذا فرحو تر دې چې غي مشویو تکبر کړو بما پاغس بانیو تو چیلور کڑیشویو اخذناهم بغتتن رانیولیو منگ غینا سافی لکه قارونی ده سمر خوشحالو پا حال کی رونیو مال دیرو دولت دیرو او پا اغ بعینی ہی اغ حال کی اللہ رونیو فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ نُنَا سَافِي غَي مُبْلِسُونَ نَاو مَي دَوْدْنِ جَاتَوْ دَارْ خِيرْنَا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ پریکړې شوی او جړد قوم هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو ځکه الله په کوم قوم چې عذاب راوسته نداغې نسل آئنده دنیا کې باقی نه پری فَقُطِعَ عَنْهُ پریکړې شوی او کټکړې شوی او دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ جړد قوم هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو والحمد لله رب العالمين ورضي او ظالم او کافر مرغ چې هغه اسلام او دین ته رکاوټ ده دا د اسلام فتح ده د مسلمانانو خوشحالي ده نو وی والحمد لله رب العالمين د دین په دشمن چې دین له رکاوټ ده او هغه مرشي نو وی والحمد لله رب العالمين دا الله حمد بوي حمد ندي خاص الله لرا رب العالمين چه پالون کې دې د ټول مخلوقات او د احمد پسې رو امام قرطبي وای علی احلاکه حمد بپدی وای چې د دین دشمن تبا او هلاك شو او دا مؤمنانو ته تعلیم دی چې د الله حمد گواهی چې کله د ظالم جړ پرې کړې شو او هغه ختم شو نو تاسو د الله حمد وای بیا ګورئ سره ولقد ارسلنا وبشكر علي غليوم پیغمبران الى امم من امتن تامن قبلك تعلمك يا حبيب انبياء عليهم السلام چی دین بیان کو نو غی تین انکار کړو فاخذناهم بالباساء رانی اولیوم گا غوی بالباساء وتکلیف د مال نو سرا وذرا یو پتکلیف د بدن نو سرا لعلهم يتضرعون دید پار چیدئی اللہ تاجزیو کی او دا دی خپل شرک او کفر نتوبو باسی فلولا نولنا اذ جاءهم باسنا کل چراغل وغوی تازاب زمونگا تدورعو فکار دادے چغی آجزی کڑے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشوی وزرن داغوی یعنی نورم گناہنا او شرک او کفر سیوا کڑے ہو سورہ چې سړې ګناهونه او بدینی ډېرې دور په ځړه کې سخوال راځي وزین لهم الشیطان او خیست کړی وږي ته شیطان ما کانوا یعملون هغه چې وږي عمل کوونکی ګناي ورتا دین ښکارا کړو او دینی ورتا بدینی ښکارا کړو فلما نسور کله چې هیر کړی وږي ماغس ذکرو بهی چه نسیت ورکڑ شویت پاغی فتحنا علیهم ابواب کل شئن را کلاو کلو منگ پاغوی بان دروازی ده هر یوشی ده هر خیر خوش آلی ده دنیا دروازی پی را کلاوی حتی تردی ده فرحو چه غیمس شویو تکبر کڑیو بی ما پاغس بانیو تو چیل ورکڑی شویو اخذناهم بغتتا رانی ولیو ماغوی ناگهانا ناسافی پیداهم مبلسون نو ناسافی غینا امید او دار خیرنا فقطعنو کٹکڑ شویو دابر القوم الذین ظلمو جرد قوم حق کسانو چی ظالمانو والحمد للہ رب العالمین او حمدنا طول خاص الله لرضي چې پالون کې د مخلوقات دې صلی الله علیه قل ورته وای اے حبیب ارئتم خبر را کئتا سماتا ان اخذ الله کچری واخلی الله رب العزت سمعکم وغنستاسو پدی غنو کی چلا دا اوریدو طاقت ہے او دا طاقت دا اوریدو تلری کی وایلی و ابصارکم استرگستاسو استرگن دلی دو طاقت الله لری کی و ختم علی قلوبکم او مہر لگئی علی قلوبکم استاسو پزرونو باندے او دا زرونو نا دا اقل دا سوچ فکر غم عدل ری کی او دا دری سزونے پا دی اعتبار ذکر کری چی دا دا انسان پا بدن کی یعنی اہم او ضروری سزونے دی او دا غاسباب دا علم دی زړو سترګې او غوګونه من الہن شتده بل معبود شتده بل مددگار غیر الله سیوا د الله نا یاتیکم به چراتللو کی تاسو لبه په دیواله کچره رب العالمین د غوګونو نا د سترګو نا د زړونو نا دلی دو داوری دو دو سوچ فکر او اقل لا طاقت لری کی نو تمام انسانانو توئی بل سوک در لدا سخکاری چی اللہ در ندغو گنو طاقت والی اے در لواپس کی من الہن غیر اللہ یعتیکم بے شتد بالمعبود شتد بالمددگار غیر اللہ سیوا دا اللہ نا یا اتیکم چراتلو کی تاسو تبیہی پدے والے انظر اگر اے حبیب کیف نصرف الآیات سرنگ بار بار بیانو منگ آیاتونا دا قرآن پاک چپاغی کی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت ذکر دے ثم هم یسدفون او بیام دوی مخڑائی یسدفون پمانا دا سدے د اعراض دے بیام دوی مخڑی او اعراض کئی بیام دوی مخڑی او اعراض کئی دادری اندامونے ذکر کل زکا پدی دریو اندامونو بانی امور دو دنیا دا غی معرفت حاصلی گی او دادری اندامونا دا اشرف دا اعزاو دی پہ انسان کے او کل یو انسان کے دادریو آر اندامونا بیکارشی نو نظام د انسان اغی کی خلل راشی او دا اغا مسالح دا دین و دا دنیا ٹول گڑ وٹش انظر اگر اے حبیب کیف نصرف الآیات سرنگی منگا بار بار بیانو دویتا آیاتنا یعنی حغا آیاتنا چاگا علامات و نخی دی دا اللہ پا توحید بانے سم هم یسدفون او بیام دوی مخڑائی د توحید نہ مخړی د الله د وحدانیت او د الله د عبادت خالص نہ مخړی ورسره شریکان او صداران جوړی قل او فرمای اے حبیب ارئیتکم خبر را کیتا سماتا ارئیتم او ارئیتکم یوم انا دا او په ارئیتکم کی د ارئیتم مقابله کی ډیر تاکید دی قلو فرمایا ارائیتکم خبر را کیتا سماتا ان اتاکم عذاب اللہ کچر راشی تاسو تازاب دا اللہ بغتتا ناسا پی نا گہان راشی داغی مخ کس علاما و نخنی ناسا پی عذاب دربان راشی او جہرتا یا اخکار راشی سرگند راشی چی داغی نخی و علامات دا مخ کی نوی حل یهلکو نحلاک بنکڑیشی الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان اے کافرانو چی تاسوائی عذاب بکل رازی او دے استحضاو دا خنداد وجن بار بار دا عذاب مطالبی کوئی نکا عذاب راشی نظالمانو نبغیر بلسوک بحلاک نشی وما نرسل المرسلین او نولی گلی منگ پیغمبران اللہ مبشرین مگر زیر ورک ان کی ومنذرین اویر ورک ان کی سمرا انبیاء علیہم السلام چمی امتنو قومنو تلیگلیو ناغی مومنان و منون کو تزویر ورکول او نمنون کو تے یر ورکولا فمن آمنا ہر غچا چی ایمان راڑو دا انبیاء علیہ السلام دعوت ور تورسیدو دی ایمان راڑو و اصلحا او درست او نیکی کو خپل عمل ایمان راڑو پا اللہ و دا اللہ پا پیغمبرانو و غٹول ایمانیات قبول کری و اصلحا او درست او نیک عملیو کو نیک او درست عمل غیل وی چی دا اللہ حکم وی او دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی مطابق وی فلا خوف النبوی سیرا علیہم پدوی چی او سڑی کی ایمان کامل لے و نیک عمال کئی نو فلا خوف علیہم زن کدن کی بیرنی قبر کی بیرنی دا قبر ندرا پورتکی دو پو وقت کی بیرنی فلا خوف النبوی سیرا علیہم پدوی زکد یر تعلق دا در آروان زمانے سرے او دا مانا ند چی ایمان او نیک عمال وی نغسر با دنیا کی یرنی دنیا کی خوب مومنانو سور چی کامل وی یر رازی لکہ سور بقرہ کدر لطیر دی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ فمومنانو مسلمانانو اللہ وی دیر امتحان برازی دیر امتحان برازی نو دیدے کی دیر نمراد حقا یرادا چی غدر آروان زمانے سر تعلق لدی د زن کدن یرا د قبر یرا د میدان محشر یرا فلا خوف علیہم دا یرب پدوینی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن دوی بغمجن نی نو د حزن تعلق د تیرشوی زمانے سر رہے لکه یو کافر مشرک زن کدن کی بد دیرشوی عمر پسی جاڑی قبر کی بجاڑی میدان د محشر کی بواپسی غواڑی د جهنم په منځ کې و دنیا په سرمان کوي مؤمن مسلمان بدار مان نه کوي نه په ځن کدن کې نه په قبر کې نو د خوف تعلق دے زما سیاتی سره در روانې زمانه سره او د حزن تعلق وی د تیر شوی سره او دا معنا نو غلی چې مؤمن مسلمان په دنیا کې پریشان نه خفه بلي د نبی رحم السلام بارک راغلی اها محالاتو کې د پریشانۍ په حال کې وو اتا سوگری پا انبیاء علیہ السلام سور پریشانی تیری شوی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام